فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أو ونكسن دقيستيال كسو دواد برنامج كروحة عاوان قضى بدأتكم مخليسان وحاكم دا حركة الشباب المجاهدين أو شاقتي مسؤولية دا قرح كدعي مقالد الجوهر دقال يهن دا الشباب المجاهدين أو لوري قي ديگان هوستاقة مقالد روس مريب رئيس الوزارة روبلي أو إريي حبنا كترسن قدية خلافات كدور شوينك إيو كوال إريي أو ديدي حلك خادستا مؤسسة الكتائب أو عاوة باهيسي فيلم حيسر وررك عالم كان عاوة وحان إدين هينا دقال الله هوبتي أو ضد بدن أي كلنتين أو كدعي ودن كالسودان كدواد لباتن أسكر أو كترسن إسباهيسيق عربيد أو لغود دي وير كدعي ودن كاليمن إذا ما كترسن مامول كانو سيريا دا بشار الأسد أو لما شو يقراو عكونو قضي وير كدعي ودن كالسوريا يصدون يسدح روح أو كلنتي دوفانو كلوفتي ودن كفلبين قد بدا سي أو فافاسا أياد عاو كلغي سدونتان برنامج كالروحة أنيقو محمد داهر أها أيادي لسعسين أيا وحا إقلاقي بقرأي هاشم عبد ناصر وا مركل يالروحة. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. واهب النمو أحد أهشن يطبنك بش جماد الأول سندقون أفر بقول أفرتن يسدح ده هجرقة وافق صنة سداد يطبنك بش اللب يطبناد سند لوضكون إيوه كو يلباتنك كسو دواده برامش كوفا فحصن maanta barqadii magaalada Jowhar waxaa ka dhacay qarax xoogan kaas oo lala beegsaday gaari nooca dagaalka ah oo ay saarnaayeen ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka. Gaarigan ayaa waxaa lahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe ee maamulka Hirshabeelle Axmed Faal, waxaana qarax lala beegsaday uu sababay inuu burburo gaarigiisa. Sida ay sheegayaan ilo wareedyo, gaariga ma uusan saarnayn gudoomiyaha laakiin waxaa saarnaa ilaaladiisa gaarka ah kuwaasoo u qaybsamay dhimasho iyo dhaawac. Saraakiil ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in qaraxan uu u muuqday mid la doonayo in lagu kharajiyo gudoomiyaha. Walwal xoogan ayaa soo wajahay mas-uuliyiinta ku sugan magaalada Jowhar, halkaas oo xarakada Al-Shabaab ay ka fuliso weeraro kala duwan xilli ay magaalada ku sugan yihiin xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kuwaasi oo doonaya inay ku soo baxaan doorashada xildhibaanada baarlamaanka. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وطهي ولي وحاد لسعطان برامش كالروح إذا عدو نوال فرقان وررك نقصو غاريا قبل كغير قدود إدعى برتمها الصومالي يا وحا أي شيغيان إن إسبدل مامون أومان تكادا عيديغان كغضون أو هوستاقة مقالدة لو سامريب هالكاسو ملتريغ حركدا شباب المجاهدين أي كلاو ريغين عيدان كغل مدوك إلا وريديو أي شيغيا إن ديغان كأي غلين عيدان آد أقلبايسان وحير كدي ماركي إي هالكاس إساق عرين أسكرت غل مدوك أو كور هلي guluf inuu ku soo wajahan yahay. Ciidamada Al-Shabaab ayaa baaritaano ugu dhaqaaqay xarumaha maamulka iyo saldhigyada ciidanka ee deegaanka, kadibna saraakiisha hoggaaminaysay ayaa la hadashay dadweynaha iyagoo u jeediyay hadallo wacdi ah. Dadka deegaanka ayaa soo dhaweeyay ciidanka Shabaab Al-Mujaahidiin ee gaaray gadoon oo 35 kilomitir u jirta magaalada Dhuusamareeb. Arrintan waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo ciidamada Shabaab Al-Mujaahidiin ay si dardar leh u wadaan tallaabooyin ay kula wareegayaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada qaar, si gaar ah gobolada Dhexe. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. مؤسسة الكتائب قربك ورباهينيد إيه حركة الشباب المجاهدين أي عاو باهيسي إزدار قيبك السلسلة ده وحريد المؤمنين وما أمكني تفوار تيجيا كني قرآني أنك تفرغيا كروبي بوني شهادة كرزوك وجمع سكاني بموجنا ما أمليا كفتو سجاني دنيا سيو معيشا وجنان مالينا غرورنا نسا جتو رجالي قبتان أيها قبتي سديدات وحانك الصموقان أيها دقال يهنه مهاجرين أه وكترسن حركة الشباب المجاهدين وحاو كبحايا لوقد السواحيليغا وحانا اوصعونا يا قدر لح دقيقة وحانا كسو موقانا يا دقالي هنوه مهاجرين اه او كترسان حركة الشباب المجاهدين متكود او لغو مقا عابو فاروق وحاو كيمد دلك تنزانيا وانا او كسو هجرو داي دلكاسي وحاو كهد اياه قفك كتاك هجرة دا ايا قرآنك وحاو كيري اساقو كباقي او سو جيدي ان لغا سو هجرو دا دلك قالا دا waxaan kula talinayaa walaalahayga inay soo hijroodaan ayuu yiri Faaruq oo ka yimid dalka Tanzania. Jalaangu naitwa Faaruq na nimetokea nchi ya Tanzania na nimefanya hijra kwa sababu ni amri katika amri tulizoamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala na asiyefanya hijra na atakuwa mingia katika makosa makubwa sana na mafikio yake atakuwa ni jahannam kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu An-Nisa الله سبحانه وتعالى يسمى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ولا يتفشون ملائكة وكيوا مجذلوم نفس زاو ومفسرين وآيهي ونسمى كوان با ظالمي أنفسهم بترك الهجرة ومجذلوم نفس زاو وكوية هجرة نا ملائكة وكيوا توره زاو وتقوى توا وكيذبوا وكيوا لزوا كونيني wa hakufanya hijra atasema kuna mustadhafina fil ard kwamba sisi tulikuwa ni mustadhafina sisi tulikuwa tuko chini ni tulikuwa ni wenye kuonewa katika ardhi tulikuwa hatuna nguvu basi Allah subhanahu wa ta'ala atawaliza ardhi ya Mwenyezi Mungu haikuwa kupana mkafanya hijra mkaelekea huko na mkasimamisha dini ya Mwenyezi Mungu basi Allah anasema hao mafikio yao ni jahannam na ni mafikio mabaya sana na wanasi ndugu zangu kwa ujumla wajitahidi sana kufanya hijra kwa sababu hii hijra ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na asiyefanya hijra mafikio yake ni jahannam kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala ila isipokuwa wale ambao ni mustadhafina kweli na hawakufanya hijra kwa sababu wao ni mustadhafina lakini wale ambao wana uwezo wa kufanya hijra na wakaiacha hijra basi wao mafikio yao yatakuwa ni mabaya sana mbele ya Mwenyezi Mungu qayba dhaxay isdarka waxaad ku dhageysanaysaa nashiido ay qaadayaan dagaal yahanada harakatu shabab al mujahideen ee muhaajiriin taa kuwaasi oo hoos fadhiya harka geed hoostiisa ba Allah atujaliye janna tumomba Allah atujaliye janna Tumomba Allah atujalie janna Tumomba Allah atujalie janna Tumomba Allah atujalie janna Tumomba Allah atujalie janna Ndani ya janna kuna mahurul aini Ndani ya janna kuna mahurul aini wa miaidi wa mujahidina وَمِيَيْدِ وَمُجَاهِدِنَا تَمُومَ اللَّهُ أَتُجَلِيَ جَنَّةً تَمُومَ اللَّهُ أَتُجَلِيَ جَنَّةً تَمُومَ اللَّهُ أَتُجَلِيَ جَنَّةً تَمُومَ اللَّهُ أَتُجَلِيَ جَنَّةً مَحُور وَزُورِ كُوَلِي وَمَيُمْبِكَ وَكِوَاوْنَا مُجَاهِدْ وَيَيَ وَتَفَقَوَا مَحُور wazuri kweli wameumbika ukiwaona mujahid wewe utapagawa muombe Allah akuchague Abu Ubaida kuandike istishade muombe Allah akuchague Abu Ubaida kuandike istishade qayb hadan baa film kanna waxa lagu soo qaadanaya kalimad uu hijrada kaga hadlayo Sheikh Abud Rogo Allah ka aqbala shahadadiisa kaas oo ku baxay gacanta dawladda Kenya innal ladina tawaffahumul malaikatu hakika wale ambao waliwatoa roho wao malaika dhalimi anfusihim ibn kathiri asema dhalimi anfusihim bitarkil hijra, wamedhulumu nafsi zao kwa kuacha kufanya hijra. Hajihukumu wewe sasa, jihukumu wewe. Hiyo ni aya yu katika suratun Nisa. Innal ladhina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum, malaika waliwauliza mlikuwa wapi nyinyi. Qalu walisema, watasema kunna mustalafina fil ardi, au sio? Sisi tulikuwa ni wanyonge, tumetawaliwa, hatujiwezi, yote tuliyoyafanya tulikuwa tumetawaliwa. Malaika watawaambia alam takun ardullahi wasiatan, ardhi ya Mwenyezi Mungu haikuwa pana, fatuhajiru fiha, mkagura. Hiyo ni aya yu katika suratun Nisa. Endeni mukaiangalie ninavyosema, nilivyosema mimi ndivyo au sivyo? ulidhegeystayaal waxaad maqlaysaan barnaamijka Dhuuxa. Dowran socotay toddoba cisho ayaa loo qabtay, waxaa garad ka socday beelaha Sheekhaal iyo Axmed Faarax oo ka mid ah beelaha muslimiinta ee dega wilaayadda Islaamiga ah ee Mudug. Dowrada intii ay socotay ayay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah, waxaana wax garadka ay daawadeen taxanaha sa ama yaxkumuun ee looga hadlay dastuurka dowladda dhowaanna ay baahisay muassasada Al-Kataib. Qaar ka mid ah waxgaradka labada beel ee dowladda loo soo gabagabeeyey ayaa ka hadlay munaasabad lagu soo gabagabeynayay dowladda. Bismillah, alxamdulillah, والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، ولا ليال وحن جوغنا مكان كان شرفت بضان وآمنك وإلهي قيميي إنكو إسفرين كدغن كشريعة إسلامك إنكو إسفرين دين كينسانو إلى شاله دوران الوغبتي آدو قيم بضان وحن إلا بلدو ولا لا oo ku nool gobolka Mudug, qasatan degmada Xaradheere. Labada beelood waxa la yiraahdaa beesha Sheekhaaleed iyo beesha Axmed Faarax. Toddoba maalmood ayaan dowladaas u fadhinay, casharro tiro badan aan qaadanay, culimo tiro badan aan daadeeyay, casharrada noo akhriyay. Dowladayada waxa loogu magac daray Ascad bin Sulalad. Dowladaas casharrada noo akhriyay waxa ka mid ahaay Al-Hakimiyya, سفعنا وحنا لو كغا فهمسيي صفه الصلاه ايدنا الله ميديه الامر بالمعروف ونهى عن المنكر سدو كلا ايدنا 10 داي كميده باب الحق دي اذكار تو كلا باب الصدق الولاء والبراء 10 دينا لو اقري وا فر بدناين سفعنا وحو فهمني 10 داس ملي نلو دغدغاي قارض يا شي تاباين qaar shacabkay taabaayeen, qaar gaaladay qusaynaayeen. Waxa uu heliyay oo ka siicay badnaay filimka habeenkii nolosha shidaayo oo ay soo aruriyeen Allaah darajeeyay masadal kitaab oo muqaalka oo gaaladu ka dhex muuqayday oo culimada Allaah barakeeyay qaar quraanka oo mashaaiqda oo cashada oo aayada quraanka ku difaacaya ay ka soo muuqanaayeen. Waxaan loo aqriyay wax qeyr badan ay ahaayeen waana qaadanay. Hadaan ka hadlo ujeedada dowladda nalo kugu qabanaya waxa ay tahay midiyaha xoolaha lagu qasho waa la soo faysta, dadna fuqalatood meel iska dhigto oo soo faynaa dambe ma qalaan. Qalbiguna waa sidoo kale, hadaan la afayn waa dowra eber uu noqonaa. Wixii ku jira waa ka dhumaayaan. Hadduu rabo meel laga gelaa, Ilaahay ku meel laga galo nagama dhigo, Ilaahay ku diikooda laga haatiyo naguma daro. Waana la afaynay, waxaan afownay. Markaan waxaan maraynaa inaan qalabka qaadano waa kacnay. Qabiilka aan nabadoonka ka ahay fariinta aanu dirayaa waxay tahay Ilaahay horta soo hanuuniyo, waa hanuunsan yihiin. Kuwaan aad arkaydana waxbay ku leeyihiin. Kuwaan fooshaxmo gaalada oo gaal raacyada waxbay ku leedahay beeshu. Laakiin dadkan aniga odaga ka ahay waxaas waa ka nadiif. Ilaahay kabir yeelay, waxaan ku baraarujaa oon kuwa qalbigoodu fayoogaha ugu baaqa, oon kuwa jooga kula ballama diinka Ilaahay koryeelidiisa aanu kacno. Ilaah baa maxaad iskala awalan dad muslimiina naga dhigay nasoo waafajiyay bayd beedadkiisa kamida waxa kala kamida oo aan meesha ku qaadanay film la yiraahdo Saamaayax kumura filmku wuxuu ahaay film najiib galiyay filmkaas si gaar ah oo saameyn noogu yeeshay qasatan aniga si gaar ah oo saameyn igu sii yeeshay wuxuu saameyn oo si gaar ah igu yeeshay anigu filmku waa fiirsaday bilaaw ilaa iyo dhamaad badu meel ay macaan ka tahay ma jirto meel walba dhanaan ay ka tahay meel fiican oo wax fiican oo khayr leh meesha kama soo ifin wax aan la yaabnaan aragnay dad Soomaaliya oo dhahay diinta Islaamka ku dhaqmeen wadanka dooni meeno laakiin dawladdaas ridada oo banaandir joogta inay yihiin niman sharci dejiyaala oo Ilaahay xukunkiisa ku haysto wax weyn oo isbeddel aan dareemaa sababtoo ah aan cibaadada laftirkeeda wax badan nooga soo dhaxifay siyaasadda adduunka maanta ka jirta wax badan nooga soo dhaxifay waxaan noo baxay hadertaan in wax khayr lana la isugu sheego dawladda dhaxdeeda wax khayr lana la isku faro wixii mataqaana Ilaahay subxaana wa ta'ala oo raali ka ah in la isugu dardaarmo adoo laftirkaada Ilaahay hadaan inaad caabuddo aad rabto nidaamki aad u caabudireedo ficliin la isku baraayo waxa ay qorsheysan inaan mataqaanadiinta islaamka aan u qidmeeyo nafteeda ilaahay abuurtay asaga aan u diyaariyo waxa kale ay qorsheysan ummada muslimiinta maashii casharadii aan qaato kale in mataqaana aanan u qaadan wax muhaadara ah wixii ummada aan gaarsii karo oo ilaahay fahamsiiyay sida macruufka in la isfaro munkarkana la iska reebo wax badan aan fahamsanahay kulli rabaadiyuhu waxa way badii uu aad oo adag yahay dad taana si fiican wax noo galisay karana loo nalsiyay waxaan ka soo baranay dawladan tacliim salaah waana ku ayadan halku horeesii al wala wal bara waan soo qaadanay ayadana waa tii hadeeladmo anbiyaada ali awlaadoodi ay ku kala socmeen oo diinu kala geysay adii qaadata diinta ina wax isku nahay daana qaadana inaad bari ka nahay saasan u gartay mas'alatul haakimiyya ayaan soo qaadanay ayadana wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kaafiroon qawlki alle ayaan ka soo qaan si fiican u xasuusanahay intana kaga sheegay waxa ayadana muqaal kaliya soo qaadanay saa ama yahkumun wax xumaan badan oo halkaadna lagu soo dhoobay oo inaga dhan qaar ka aan dirbigaas inaan dhagax ku turna ay qaar ka aan damcaan waxay u yeelin markii horeba muqaaladooda dadka aan aragnay muumin iyo kaafir ilaahay kala dheereeyay xataa markii horeba sumaba akaba markii horeba intuu soo dhawaaqinaba kan waa kii xumaan leedahay ilaahay kala dheereeyay horta koow ilaahay ku maasan oo aan meesha iska ma iman karno haduu ilaahay oo sanuu manadeesan mid kale dadba isu soo dhigay oo juhdi badan ku soo galay ayaga waxaan leeyahay mahasidina leena muslimiinta meel joogaanba allah qawiyeeyo allanahay kufaartana allah jabiyo aqta ka hoos allah galiyo kuwa la dulista ayaga allah ka dhaw kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah waxgaradka beelaha shiqaal iyo ahmed faarax markana waxaad ku soo dhawaataan kelimad uu jeediyay waliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abu hamza isagoo dardaaran u jeediyay waxgaradka labada beel bismillaah alhamdulillah rabbil alamin وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين أولا الله تبارك وتعالى يا نمهد عنينا الله نعب رسب الله وإن أهيسي نسي نعم كي سفراه بضنا إينان كوبي كارين هدان ترترين ما أنتوردن waqtigii aan meeshan fadhinay asbuuca ahayday caafimaadka nagu siiyay naxmada nagu siiyay awalkii isu keenay markaysa si nabad ah oo deganaan leh noogu dhameystiray duruustii aan ku talagalnay insha Allah ta'ala sidaas oo kale thumma waxaan mahadcelinaynaa akhyaarta odayaasha culumada wax garadka iyo ganacsatada beelaha labada beelood ee la isku soo daray dowladooda lama taaneeyay ee Sheeqaal iyo Ahmed Faarax runtii sida deganaanta iyo dulqaadka iyo dadnimadu ku jirtay ee niyad wanaagu ka muuqday ee dowradii aad ugu fadhideen culimada u dhageysanayseen casharada isugu celcelinayseen runtii waxaan wareysanayaa anigu culimadii bixinaysay duruusta bixinaysay xuduurkiina iyo haddana kadib qaabka aad duruusta ugu soo jeedeen runta qaab cajiib lahay ahayd arda runahaad ahaydeen ma ahaynina niman uun meesha la iska keenay waraaqa loo dhiidhiibay iska fiirfiirsanaya qaarkood hurhurdaya ma ahaynina sida culimmadu ay soo tibiyeen runtii waana kaga mahadcelinaynaa niyad wanaagaas iyo deganaantaas iyo maarkaysaa qaabka aad muujiseen waana kaga mahadcelinaynaa miisaanka xasanaadka allah inin saaro waqtiga aad bixiseenna gadaashiina iyo dadkii iyo dunyadii aad ka soo tagteen ilaahay ha xifdiyo insha allahu tacaala waxaan leenahay waxaan noo ballana oon isku ognahay oon u dardaarannay ilaahay diinkiisa inaan xariga allah inaan qabsanno ilaahay kitaabkiisa inaan baranno inaan ku xuguntanno inaana difaacanno kitaabku ma jirayo nama dhex ooli karo hadduuna dhex yaalana ma shaqeyn karo hadduusan difaac helin dhammaan tanyada waxaana saaran mas-uuliyad baana saaran nin walbana mas-uuliyaddu in bay kula eg tahay odaga reerka hadduu oda qoys yahay hadduu qaarka uu ka soo tegan yahay nin walba mas-uuliyad baa saaran waxaana u ballannay nin walba inuu guto mas-uuliyaddiisa rasuulku wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam kullukum raacin wa kullukum mas-uul can raaciyatihi nin waliba waxaa mas-uuliyadu ka saaran tahay raaciyadiisa ciddii la raaciyey mas-uuliyaddaasna inaan gudanno weeyaan waxaan u ballannay oon wada aragnay dadku haddii markii hore ay uun culummada maqli jireen oo keliyahoo ka hadlayso baabul jahaad ama ka hadlayso nimankan riddadooda iyo sida ay u caddahay haddii dad badan ay maqli jireen laakiin ay isdhihi jireen warwadaadadu amay ka badbadinayaan maantay waxaan isla qirnay xaqiiqda inaan aragnay aflaantii habeenadan aan daawanaynay ee duruusteenna ka mid ahayd walaaluhu soo diyaariyeen saa maa yaxkumuun saa maa yaxkumuun waxaan aragnay xaqiiqda inay taabatay dad aad wada taqaanaan oo ma garanaysaa soomaaliyeed oo inay hebel loo yaqaano oo qaarkood mas-uuliyad sheeganayaan oo qaarkood murashixiin yihiin oo qaarkood magac culimo ku hadlayaan oo haddana le diinta islaamka ma rabno kuma dhaqmayno nama anfacdo waxba nooma tarayso waxaa ka wanaagsan ilbaxnimada reer galbeedka maanta qarnigii waxaa la joogaa 21-aad diinta islaamku waa laga soo tegay wa ma ogtahay waa wax laga xishoodo laga yaqyaqsado laga xishoodo waaye waxaan isaga digaynaa oon isu dardaarmaynaa in laga foojignaado ama federaalle ama gaalo mugdidhe waxaan ay u bixiyeen galmudugu ay u bixiyeen oo gaalo mugdiyaan u naqaanaa anagu waxaan isaga digaynaa dadkaas ninka la dooranayo kan wax dooranayo maarkaysaa iyo kan diraaya midka wax dooranaya waxaan ognahay oo wada ogtihiin dadkaasi qabaa'iladay ka dhasheen soomaaliyeed qabaa'ilada soomaaliyeed ay ka soo baxaan ayagaa diro ayagaa dhaqaalo ku bixiyo ayagaa u codeeyo haddana maantana waxay maraysaa sanadkii hore waxay ahayd halka xilma dhibe 51 ahay 51 qofoodaa madaxiisa loo gaalaysan yahay maanta 101 ay maraysaa waa la laban laabay dadka waa la wadaa si ay og yihiin iyo si aysan ogeynba dadka waa la wadaa ummadaas dabka ku sii hoobanayso oo damiirlaawayaasha calooshood u shaqaystayaasha ay duufsadeen oo gaaladu manhajkeedii ay u soo ximbaariseen nala dhex yimid mas-uuliyad baa naga saaran nin kasta ee naga mida ee muslima ee ahli towxiida ee isagu naftiisa la jecel inuu ilaahay cadaab ka badbaadiyo ehelkiisana hala jeclaado inuu cadaab ka badbaado hana u guntado inuu ka badbaadiyo dhabarka qabto hadduu kaa farabaxsado adigu waxaad aad awooday waa bixisay hadduu kaa farabaxsadood celi weyso aadna biri waad badbaadaysaa cadaabtuna keligiisay u noqonaysaa laakiin aan isku dayno ummadda inaan badbaadino nin kasta ninka uu garanayo ee ama ehelka u yahay ama saaxiibka u yahay ama deriska u yahay soomaaliya ayada dhammaaba abtirkooda ehlehe waa inuu duubka u xirtaa dadka aan wax laga soo caymiyo annaga wixii naquseeya aan ka qaadanno haddee soomaaliya ma qaadi karnee gobollo kalena qaadi ma karnee bal gobolkan mudugu aan joogno iyo dadka annaga naga dhashay ee meeshaas hanka u leh insha allahu tacaala dadka aan ka hortagno aanu caqli celinno aan ma garanaysaa u naseexayno cadaabta aan ka badbaadino inta aan ka badbaadi karno mas-uuliyad baa ku saaran nin walbow haddaad oday tahay guud iyo haddaad oda gaara tahayba umadaa inaan anagu nafteena ka bilowno diinka ilaahay u nusrayno baranno owlaadeenna dumarkeenana aan barno warnama diyaar ma unahay ilaahay kitaabkiisa inaan difaacno inaan isu kaashano diyaar ma unahay kitaabka yaa iskale horta oo laga rabaa inuu difaaco mas-uuliyadda annagana saarano adinkeena saarayn ma jirto aan iskaashanno xubin ka tirsanaa garsoorka maamulka galmudug ayaa iska casiiray xilkaasi maxamed guuleed kaynaan waxa uu sheegay in maamulka galmudug uusan ku dhaqmin kitaabka qur-aanka kariimka isla markaana ay dadka ku xukumaan xeerar iyo qawaaniin asalkooda laga keenay dalka hindiya magacaygu waa sheekh maxamed guuleed kaynaan oo ka soo hadlaya galmudug garsoore qadiime oo 20 sano ka shaqaynaya intaas kadib ayadoo hawlahaasi jiraan anigu diyaar waxaa baan u ahayba inaan ka ruqsaysto garsoorba ilaa uu ka tooso sharciga islaamka soo noqdo maxaa yeelay qodobbaa wax lagu xukmanayaa hadda qodobka 398 ee lagu bedelay suuratu nuur iyo maa'ida iyo baqaraba ee naga soo galay markii hore asalkiisa hindiya boqorkii gandhi mar haysan jiray dalkan asagii wax lagu xukmanayo aayaddiina lagu bedelay sidaa darteed haddii hadda la yidhaah soo gal oo raac ma gelayo dadweynahana waxa uu sheegayaa iyo muslimka arays jooga intay sidaas tahay inaana ku jirin qofkii yidha garay fiiri ama sidiisa samafal ahaan igu yimaad ka hakran maayo laakiin garsoor oo galmudug oo hadda sida uu ku jiro ah waa ka baxay kumana jiro markii hore ayagu ima keenin dadweynaha ay keensaday dowladihii dhexaa haddana ku jiray oo isdhaafdhaafo madaxweynayaasha ayaa ii dhiibtay kabacdi haddii mar la isku tuntay waa ka baxay dadkii aan u sheegaya garsoorna kama ahi dowladda dowladnimadooda ha haysteen aniga waga nabadgelayaan anna inaan ka nabadgalaa shareecada islaamka waxaan rajaynayaa inaysan dhiman ee lagu soo celiyo xukunkeedii iyo shareecadeedii dadka lagu soo celiyo ee aayaddu waxay qabto xadiisku qabo axkaantu qabto in lagu xukmi doono gooray tahaba waan rajaynayaa inay soo noqoto dadka hadda wadana waxaan leeyahay war ka jawaaba ha isku qaldinina aayaddii qur-aankana laga tegey ee lagu bedelay qodobka 302 304 320 398 oo ka yimid soomaalidaba ka horreeyay oo halka laga soo waariday oo gaala soo maray ummad kale soo maray oo daaquudka looga haray intaasoo lagu bedelay saas darteed uga baxay shareecada islaamka waa noolaan doontaa sidaas kuma dhiman doonto ilaahay waa soo noolaysanaya isagaa iskale ee dadka cadaaladahna waa noolaanaya imika waxaan idiin soo gudbin doonaa xubintii umuuraha caalamka caawana waxaa lagu hayaa dagaalo lagu hoobtay oo ka dhacay dalka Suudaan ku dhawaad 20 askari oo isbahaysiga Yemen looga dilay dalka Yemen ciidamo ka tirsan maamulka Bashar al-Assad oo dhimashay dhaawac ku noqday weerar ka dhacay Suuriya iyo 33 ruux oo ku dhintay duufaano ku dhuftay waddanka Filibiin wariyahena Haashim Cabdinaasir ayaan idinku duwayaa oo noo sii ambaqaada wararka والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد ورقي أودن بيي عالمك تقال الله بطي أضد بضن كلنتين أياك دعي ودن كسودان sida ay ku ramayso warbaahinta gudaha dalka Suudaan dad aad u badan ayaa ku dhintay dagaal beeladyo ka dhacay gudaha waddankaas ugu yaraan 199 ruux ayaa ku dhintay dagaal beeladyadan oo ka dhacay gobolka Darfur sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee gudaha waddanka tan iyo bishii October ee la soo dhaafay waxaa gobolkan ka socday dagaalo aad u qaraar iyadoona dagaal beeladyadan oo muddo sanado ah socday ay ku dhinteen 300 oo ruux halka ay ku barakaceen 2.5 kale sida ay sheegtay qaramada midoobay bishii October ayuu dalku murti galiyay dagaalo aad u qaraar kuwaas oo u dhaxeeya dad xoolo dhaqato ah waxaana sidoo kale dagaaladan ay ka dhaceen mandaqada Karnag ee waddanka Suudaan sida ay ku waramayaan qolyaha caafimaadka ee Suudaan dagaaladii u dambeeyay ee ka dhacay gobolka Darfur waxaa ku dhintay 199 ruux halka ay ku dhaawacmeen tiro kale 83,000 oo ruux ayaa ku barakacay dagaaladan ka qarxay tan iyo bishii October ee la soo dhaafay dagaaladan ayaana ah kuwa halkooda weli ka sii socda iyadoona ay weli ishor fadhiyaan labada dhinac waxaana ay wararku tilmaamayaan in xilli waliba laga cabsi qabo inay dagaaladaan dib u qarxaan. Ku dhawaad 20 askari oo ka tirsan isbahaysiga carbeed ayaa lagu dilay weerar ka dhacay dalka Yemen. Wararka ka imaanaya dalka Yemen ayaa ku waramaya in ciidamo Suudaaniyiin ah oo qayb ka ah isbahaysiga carbeed lagu dilay weerar ka dhacay gudaha waddankaas. Ila waradyo Yemeniyiin ah ayaa soo tabinaya in 14 askari oo Suudaaniyiin ah qaybna ka ah isbahaysiga carbeed ee duulaanka ku jooga dalka Yemen lagu dilay weerar ay maleeshiyaadka Xuuthiyiintu ku soo qaadeen fariisimo ay ku sugnayeen askartan. Ila waradyadan oo la hadlay wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP ayaa sheegay in weerarkan uu ka dhacay magaalada Xajja oo dhacda xuduudda ay wadaagaan Suudiga iyo dalka Yemen. Ciidamada dowladda Suudaan waxa ay ka mid yihiin isbahaysiga carbeed ee horboodaysa dowladda Suudiga tan iyo sanadkii 2015. Waxaana xukuumadda Qartuum xilligaas kumanaan askari oo u badnaa kuwa ku aadaysanaa xadgudubyo ka dhacay gobolka Darfur u dirtay dalka Yemen. Ciidamada ka tirsan maamulka Nusayriyada Bishaar al-Asad ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay waddanka Suuriya. Kooxda la socodka xuquuqul insaanka ee dalka Suuriya ayaa shaaca ka qaaday in shan askari oo ka tirsan ciidamada nidaamka Nusayriyada Bashaar al-Asad ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerar ka dhacay gudaha waddankaas, iyadoona ay jiraan warar sheegaya in maleeshiyaadka daacadda u ah dowladda Iran ay xoojiyeen dhufeysyadooda iyagoo cabsi ka qaba in la bartilmaameedsado. Kooxdan ayaa sheegtay in laba ka mid ah ciidamada Nusayriyada Bashaar al-Asad la dilay halka ay ku dhaawacmeen saddex kale. Sida ay wararku sheegayaan, gaari ciidan oo ay saarayaan askartan ayaa waxaa weerar uu ku qabsaday inta u dhaxaysa deegaanada Maskana iyo Beebsi Cafaan oo dhaca koonfurta magaalada Arraqa ee waqooyiga Suuriya. Weerarkan ayaa imaanaya maalin uun kadib markii ciidamada Nusayriyada Bashaar al-Asad lagu weeraray fariisin ay ku lahaayeen mandaqada Xamra ee dhacda baadiyaha Deir Zur, iyadoona looga dhaawacay afar askari oo qaarkood ay xaaladoodu tahay mid halis ah. Dhinaca kale waxaa soo baxay warar sheegaya in maleeshiyaadka daacadda u ah dowladda shiicada ah ee Iran isla markaana ku sugan magaalada Albukamal ay xoojiyeen dhufeysyadooda iyagoo cabsi ka qaba in ay weerar la kulmaan. Shixnado hub ah ayaa soo gaaray fariisimaha maleeshiyaadkan ay kaga sugan yihiin waddanka Suuriya, waxaana lagu soo raray gawaarida waaweyn ee qaada qudaarta, iyadoona laga baqayo inay baaqsadaan maamulka Yuhuudda iyo isbahaysiga duulaanka ku jooga Ciraaq iyo Suuriya. Ugu yaraan 33 ruux ayaa ku dhintay duufaano ku dhuftay waddanka Filipiin, halka la la'yahay 19 kale. Wararka ka imaanaya waddanka Filipiin ayaa ku waramaya in duufaano xoogan oo ku dhufta waddankaas ay ku dhinteen ugu yaraan 33 ruux, halka sidoo kale nolol iyo geeriba aan lagu haynin 19 kale. Sidoo kale duufaanadan waxay burburiyeen guryo aad u fara badan. Wararkii ugu dambeeyay caalamkana intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. رئيس الوزراء دولة فدرالك أيام مانت إريي قار كميدة قدقى خلافات كدور الشوينك محمد حسين روبله أيام مانت حلكي خاخاذي تضبح بنوض أو كترسن قدقى خلافات كدور الشوينك وحالقو إيدي إني كل حمل مين سياسة دا. بيانك صباح حفيسك رئيس الوزراء وحا أخريي أفينك رئيس الوزراء معلمو مركي أحقيق صديقين حبنا كميدة قدك حلنت خلافاتك أي لوميان مدح بنانيدي قد النمو يغا أقوم المي سياسة دا إسلامر كان بال مري حير أنشح الدورشة دا مركي أيو عداتي إن قدك حلنت خلافاتك وقطر أي وجران إن أي لوميان كالسوني دي شعبك صوماليات يدنياش دورشوينك أي قبين إن سي عدالة أيو قرصوران عبشوينك دورشوينك لحريرة markii uu xaqiiqsaday in xubnaha magaciidoodu ay hoos ku qoran yihiin ay mas'uuliyadooda u isticmaaleen ujeedooyin ka baxsan xilki lagu aaminay kana dhaga adeegeen talooyin iyo digniino la xiriira kawaantoobista falalka ay ku jiraan ee baalmarsan nidaamka xilgudashadooda, markii uu tixgeliyay halista ay ku keeni karaan ficilada xubnahan doorashada iyo xasiloonida guud ahaan dalka, waxa uu go'aamiyay qodobka koowaad, waxa xilalkii iyo xubnimadoodii guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka laga qaaday xubnaha magaciidoodu ay hoos ku qoran yihiin: كو حسين لكي محمد محمود، لابو أحمد سعيد سمتر، سدح محمد فارح هرسي، أفر نمعو أحمد عبدي، شن علي محمد فارح علي ساكو، لح عبد الرحمن محمد علي، تضبو محمد عيسى هيبي. قضب كلابات وحالا مقعابي حبناها مقعيدو دو أي هوسكو قرينيهين إن أي كم النقدان قدقة حالين تقلافات كدورو شوينك يقعو بدل إياه حبناها قرأ إيحل كقادس تلقو سميهي وحانا أي كليهين اسماء كو اسماعيل محمد احمد، لابو فردوسة متان بوله، سدح ايانله احمد عبد الله، افر بشير احمد يوسف، شان حسن أحمد دعسو لح أحمد بر محمد تضبو محمد عويل ورسمه لغن كلا حبنا حركة قادسة لغو سميي أيا أرين كاسي غاشان كاكول افتاي بيان أي سوصارين وحا أي كوشيغين إن شرع الدراء أي تاهي حركة قادسة لغو سميي رئيس الوزارة بعيد العمى لدين عظيم هو السامي قد أهلنا برنامج كالوحة عاو هالكاس أيام كسو قبقبين إياه برنامج كاللاميد أهنتين وكوكل من دونه لما أنتين بوحان إذين كغتقين سيدا سيو في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم